مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو سهر ده فانسا شروع بسم الله کرا سهر ده وکرا او دس بیال منز ادا کرا سهر ده فانجز رب تا دعا کرا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده وریگ دی وخ کی انوار و رحمت نا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده تی وی دل مر پو خنتو ده سهر ده ټول عالم رب تم په سجدو ده سهر ده دا وخت د سوال دی قبل دو ده سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فیول منز خدای در بخی دیر گناه نا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده پمونگا فرض عبادت ده سهر ده گورا تحفه دی آخرت ده سهر ده سوال و جواب قیامت ده سهر ده مکه و خوب نا سهر ده لیخو در یاد کلن دی جهنم سخت عذاب نا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده اوس ژوند سوال دی قبلیږي سهر ده بیا به یې مړ خوله دی بندیږي سهر ده تنها په قبر کې اوسیږي سهر ده مکه و خوب نا سهر ده دا توري خورې باندې وخورې اندمنا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده درنا با خدای رسول راضی وی سهر ده بل بندی ژوند په خوشحالی وی سهر ده فشریعت ما زندگی وی سهر ده مکه و خوب نا سهر ده سنای وکړه دی الله در کې سوالو نا سهر ده سنای وکړه دی الله در کې سوالو نا سهر ده مکه و خوب نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذانو نا سهر ده فزن شروع کلم ملایانو اذاننا سهر دے فسن شروع کل ملایانو اذاننا سهر دے